أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكاسا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال dedi elmuha onlar hakkında bilgi ende yanında Rabbi Rabbimin fi bulunur kitabi kitabın bir kitapta La yadillu ne yanılır Rabbi Rabbim ve la yensa ne de unutur. Onlar hakkında bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne de unutur dedi. Ellezî o Allah ki ceale yapan lekum size lekumul arda yeri mehden beşik ve seleke açan lekum size fîhâ onda subûlen yollar ve enzele indirendir minessemai gökten de ma'en su fe ahrecna biz çıkardık bihi onunla ezvacen çiftler min nebatin bitkilerden şetta çeşitli. O yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan gökten de su indirendir onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Kulu yiyiniz var av otlatınız en'amekum hayvanlarınızı inne şüphesiz fi zalike bunda le ayetin işaretler vardır li uli sahibi için nuha akıl sahipleri için. Yiyiniz hayvanlarınızı da otlatınız şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın kudretine işaretler vardır. Minha ondan halaknakum sizi yarattık ve fiha orada nu'idukum sizi döndüreceğiz ve minha ondan nuhricukum sizi çıkaracağız tareten bir kez daha uhra sonra ondan topraktan yarattık ve sizi oraya döndüreceğiz ve sonra bir kez daha sizi ondan çıkaracağız ve lekad andolsun areynahu biz ona gösterdik ayatina delillerimizi kulliha bütün fekezzebe yine de yalanladı ve eba diretti. Andolsun biz ona Firavun'a bütün bu delillerimizi gösterdik yine de yalanladı ve diretti. Kale dedi, eciitena diye mi geldin lituhricena çıkarasın min erdina bizi yurdumuzdan. Bir sehri kez yaptığın büyü ile ya Musa ey Musa. Dedi ki bizi yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin ey Musa. Felenetiyenneke muhakkak biz sana da getireceğiz. Bir sehrin bir büyü mislihi. Aynen onun gibi fec'al şimdi sen ayarla beynena bizim aramızda ve beynike ve beyneke seninle mev'iden buluşma zamanı. La nuhalna la nuhlifuhu muhalefet etmeyeceğimiz nahnu ne de bizim ve la ente ne senin mekanen bir yerde suva uygun. Muhakkak ki biz sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi seninle bizim aramızda ve ne senin ne bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Kale dedi, mev'idukum. Buluşma zamanımız yevmu günün ziyneti bayram günün. Ve en olsun yuhşeru toplanma zamanı nasu insanların. Duhan kuşluk vaktinde. Buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde. İnsanların toplanma zamanı olsun dedi. Fetavalla dönüp gitti Firavun bunun üzerine Firavun fecemea topladı keydehu hilesini sümme sonra eta geri geldi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti hilesini sihirbazlarını topladı sonra geri geldi. Kale dedi lehum onlara Musa veylekum yazık size. La taqtaru uydurmayın ala hakkında Allah hakkında keziba yalan. Feyushitekum sonra o kökünüzü keser bir azabın bir azap ile. Ve kad muhakkak ki khabe perişan olur men eden iftara kim iftira ederse. Musa onlara yazık size dedi Allah hakkında yalan uydurmayın. O bir azap ile kökünüzü keser iftira eden muhakkak perişan olur. Fetenaze'u bunun üzerine tartıştılar. Emrehum onlar durumlarını beynehum aralarında. Ve asarru gizli gizli necva fısıldaştılar. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Ve gizli gizli fısıldaştılar. Kalu şöyle dediler. İnne muhakkak ki hâzâni bu ikisi lesâhirâni sihirleriyle yuridâni isteyen en sadece yuhricakum sizi çıkarmak min ardikum yurdunuzdan bi sihrihima iki sihirbazdırlar ve yezheba ortadan kaldırmak bi tarikatikum sizin yolunuzu musla örnek şöyle dediler bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen İki sihirbazdırlar sadece. Fecme'u öyleyse kurun. Keydekum hilenizi. Sonra gelin. Saffan sıra halinde. Vakad ve muhakkak ki eflaha kazanmıştır. El yevme bugün. Men geleniz men isteala. Üstün gelen. Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Ve muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Sihir, insana yönelik olarak tabiat üstü gizli güçlerin yardımı ve aracılığıyla belli bir maksadı gerçekleştirmek ve belli bir gayeye ulaşmak için uygulanan en etkili olduğu kabul edilen eylem, bir şeyin veya bir olayın gerçek hüviyetinden uzak olarak başka bir halinin gösterilmesi, sihir, İslam'ın kesin olarak yasaklayıp, reddettiği bir inanç ve işlem olup tabiat kuvvetleriyle insanlara bir takım etkilerin yapıldığı söylenen ilkel bir anlayış ve olgudur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.